إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعم طبعا تندليا أن كتاب هيك وجوب إحفاء اللحية جاء فضيلة الشيخ العلامة الوصابي رحمه الله. Tulianza mlango unazungumzia habari wa wajibu wa kukata sharubu. Tukasoma hadithi ya kwanza katika mlango huu, na leo tutaondokea biithnillahi hadithi ya pili ambayo ina namba 13. Naam, katika hadithi hii an المغيرة بن شعبة وتوكوا مغيرة بن شعبة رضي عنه قال مسمى ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ضفت ومعنى ضفة ضفة مرنينجي نقوى مسألة يا مواليكو أمباو نانيانكي نقوى كنا تشكولا إما تشكولا تشوسيكو au chakula cha mchana. Na hata maneno haya wanatumia sana watu wa kisiasa, kwamba mheshimiwa rais amemfanyia dhifa mgeni wake. Kwa hiyo dhiftu nabii sallallahu alaihi wasallam, nilimfanyia dhifa au kwa maana nilimwalika katika masala ya kupata mlo, dhata lailatin, usiku mmoja. Kwa maana hii ilikuwa ni chakula cha usiku, dhata lailatin dhiftu nabia al-Mughira bin Shiba, anasema nilimwalika mtume sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin, usiku mmoja. Unaonekana masahaba walikuwa na tabia hii ambayo ni tusema sasa bil asifu shadid imepotea ya watu walikana. Huyu sahaba alimwalika mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo yaonyesha kwamba walikuwa na ukarimu sahaba kwa viongozi wao, hususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa kweli ni jambo ambalo la kusikitisha katika maisha yetu hivi sasa. Tunaishi maisha ambayo ni artificial, ya kuigizaigiza. Kwa hivyo inapelekea masala haya ya kualikana alikana hamna kabisa. Na hasa mtu hawezi akasema ninamwalika shekhe wewe leo chakula cha usiku nyumbani kwangu, huwezi kukuta vitu kama hivi. Kwa hiyo sahaba alimwalika bwana mtume sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin, usiku mmoja katika mlo huo. Fa amara bijanbin fashuya, akaamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam aletewe bijanbin. Jambi hapa ya kusudiwa ni ubavu wa mbuzi, bijanbin, ubavu wa mbuzi. Na fashuya ubavu ule ukawa umechomwa, fashuya lahmu mashuya, nyama ya kuchoma. Sasa ubavu ule aliamrisha mtume sallam katika dhifa ile, sasa mimi naomba ubavu. Kwa hiyo fa amara bijanbi, kwa maana akaamrisha aletewe nini, ubavu wa mbuzi, fashuya, kachoma ule babu kwa vizuri kabisa. Masala ya kuchoma nyama haya yana watu wake. Kwa hiyo ukijua hasa kuchoma nyama, na nyama ikipikika vizuri, mtu anaweza akala nyama ubavu mzima, kwa sababu ina ile hali ya uchomaji. Lakini kama itakuwa mbaya mbaya, si mtu anaweza akala kidogo tu, na kuonesha kwamba walikuwa wenzetu wakila akikamata mtu chakula na kula kwa kweli, sio sisi eh, mtu kaagiza sana anaenda kula sana huyo ni robo kuku na chips mishikaki miwili zege eh, leo umeshiba kwa kweli, leo nimepiga kwa kweli. Hata watu walikuwa wanapiga ubavu mzima. Kwa hivyo anasema kwamba faamara bijanbi fashuya, akaamrisha bwana mtume aletewe ubavu wa mbuzi ukachomwa vizuri kabisa. Wa akhadha ash-shafra, akachukua mtume sallallahu alaihi wasallam ash-shafra bi maana as-sikin, kisu. Wa akhadha ash-shafra, akachukua kisu. Fajala yahuzzu li, akamtume sallallahu alaihi wasallam ajalia kufanya nini? Yahuzzu li, anikatia mimi biha, kwa hicho kisu hicho, minhu, katika ile ubavu ule. Wa akhadha ash-shafra, akachukua kisu mtume sallallahu alaihi wasallam, fajala yahuzzu li, akawa anikatia mimi kuhuzza, yahuzzu hazza, ukata hususan nyama. Fajala yahuzzu li, akawa anikatia mimi biha, bimaana bishafara, kwa kutumia hicho kisu, minhu katika hiyo nyama ya ubavu. Qal, akasema rawi, fajaa bilalun, akaja bilali, faadhanahu bisala. Bilali alipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa faadhanahu, bimaana akawa anamjulisha habari ya swala, yani imeshafika wakati wake. Faadhanahu bisala, Bilali akawa amfahamisha mtume sallallahu alaihi wasallam kukurubia kwa sala, muda wa sala umeshafika. Fajaa bilalun, basi akaja Bilali, muadhini huyu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, faadhanahu bisalati, akaja kwa lengo la kumjulisha mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa sala umeshakurubia. Qal, akasema yani rawi, faalqa ash-shafra, bwana mtume sallam akakitupa kile kisu. Faalqa ash-shafra, akakitupa baada ya kuambiwa kwamba wakati wa sala umeshakaribia. Faalqa ash-shafra, akakitupa kile kisu. Waqal, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, ma lahu, ana nini huyu Bilal, ma lahu, ana nini huyu, tarbat yadahu, mikono yake imekusa mchanga. Tarbat yadahu, yadahu kwa maana mikono ya Bilali imekusa mchanga. Hizi ni istilahati zinatumika mara nyingi. Mfano, ukisoma katika zile hadithi inaelezea mwanamke anaolewa katika sifa ngapi, kwa mtume akasema fadhfar bi dhati din tarbat yadak. Kwa hivyo ni istilahi, ukiangalia kwa mujibu wa ilivyo neno kwa neno utaona kama kugusa mchanga, lakini ina maana ya kwamba mfano katika hii hadithi ya kuoa, basi mtu atakichagua mwanamke mwenye dini atabarikiwa. Kwa Bilali naye kwa kumjia mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfahamisha ya kwamba wakati wa sala umeshafika, asema kwamba taribat yadahu, bimaana amigusa mikono yake imegusa mchanga, yani amebarikiwa. Waqama, na akasimama, yusalli, na kusali, kwa maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama na kusalisha. Wazada al-anbari, na akazidisha al-anbari katika riwaya hii, kaja ziada hiyo ambayo ndio mahali shahidi katika somo letu. Wa kana sharibi wafa, kwa hii ilikuwa sasa ni maneno ya al-Mughira bin Shu'ba. Mughira bin Shu'ba asema, na zilikuwa sharubu zangu, wa kana sharibi wafa, wafa yani nyingi zimefura tawfir. Wa kana sharibi, na zilikuwa sharubu zangu wafa, ni nyingi mno, zimeenea hapa katika mdomo, katika hali ambayo imekuwa kama vile msitu. Fakasahu li ala siwaki, Mtume sallallahu alaihi wasallam akazikata sharubu zangu, faqasahu li, kwa maana akazikata zile sharubu zangu, ala siwaki, juu ya mswaki, ala siwaki, juu ya mswaki. Au imekuja qala, amesema ni kwamba akusuhu laka ala siwaki, je ni kupunguze sharubu hizo juu ya mswaki? Akusuhu laka ala siwaki, ni kupunguze zile sharubu zako, ala siwaki, juu ya mswaki. Hii hapa ndio mahali shahidi ya darasa letu kuhusu masala ya kukata kukata nini, kukata sharubu. Hadithi hii akhrajahu Abu Daudi na vile vile ya Tirmidhi katika Shamaili. Hii tulisoma hii kwa wale ambao wanahudhuria darasa za alfajiri, tulipokuwa tukisoma Ash-Shama'il al-Muhammadiyya Imam Tirmidhi rahimahullah. Imekuja riwaya kama hii ukisoma katika mlango mmoja tulipita, unaitwa babu majaa fi idami Rasulullah. Mlango unazungumzia habari ya kiteweo cha mtume, alikuwa anakula kiteweo gani. Tulisoma hii wasahahu al-Albani, Sheikh al-Albani katika sahihi Sunan Abi Daudi katika rakamu hiyo. Naam, labda hapa tutoe maelezo kidogo kuhusu hii ambayo mahali shahidi wakana sharidi wafa, sharubu zangu zilikuwa ni nyingi. Kwa hiyo faqassahu li ala siwaki, bwana mtume akazikata juu ya mswaki. Nini maana yake? Ama maana ya tamko hili hatuwezi kulipata isipokuwa mpaka turudi katika sharhe ya hadithi, na huu ndio muhimu wa watu waelewe ya kwamba hizi hadithi tayari zimeshashereheshwa. Maulama wamezisherehesha hadithi zote tunazoziona, ikiwa katika sahih Bukhari, Ibn Hajar Asqalani, Fathul Bari, sahihi Muslim, Imamu Nawawi, na hii iko katika Sunani Abi Daudi, basi itabidi turudi katika kitabu ambacho kinasherehesha hadithi za Imam Abi za Sunan Abi Daudi, ambapo kinaitwa Aunul Ma'budi cha Sheikh Muhammad Shamsul Haq Abadi. Akaandika sasa, tusikilize vizuri, ambapo ndio mahali shahida darasa letu. Anasema ya kwamba fawadha siwaka, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka mswaki tahta sharibi, chini ya sharubu, wa qassa alayhi, na akazikata, yani akakata juu yake. Kwa hivyo sharubu, bwana mtume akaweka mswaki juu ya sharubu kisha akazikata. Kama hujaelewa, akasema hivi wa ala hadha, kutokana na juu ya hivi. Sasa inadhihirika, wallahu alam, annahu ja'ala siwaka baina ash-shafat wash-sha'ri, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam aliweka mswaki, huu mswaki baina ash-shafa, mdomo huu, shafatul ulya, mdomo huu, alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn, yani midomo miwili. Kwa hivyo akaweka mtume sallallahu alayhi wasallam mswaki baina ya mdomo huu wa juu na zile sharubu, kisha faqassa, akazikata, ma zada wa tala min ash-sha'ri, akazikata zile ambazo zilizorefuka na kwamba zimezidi katika zile nywele za katika sharubu, hatta bada tarfu sharib, mpaka zikadhihiri, tunasema ncha za sharubu, kwa maana kama tulivyosema jana katika tafsiri ya ukataji wa sharubu, sharubu hazinyolewi, la yuhlaq, hazinyolewi. Kwa hiyo inabana kwamba unapokata inabakia ile alama kwamba hapa pana sharubu na sio panakuwa kipara. Kwa hivyo akazikata zile sharubu mpaka ikabakia zile sharubu ndogo ndogo. Wa huwa, na hivi ndivyo ambavyo ma dhahaba ilaihi kathiru min ahli ilmi, ndivyo wanazuoni wengi wamepita kwamba sharubu zitakuwa zakatwa kwa mfumo huo. Wa anna sunna, na kwamba sunna ni qasu sharib ni kuzikata sharubu hatta yabdua itaru ashafatul ulya, mpaka idhihirike nini itaru. Itaru ni hizi lips, idhihirike hizi lips za mdomo wa juu mpaka idhihirike hivyo. Wa tahiru anna hadha ma fa'alahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam bil Mughira, na dhahiri hivi ndivyo alivyofanyia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam Mughira katika kukata hizo sharubu. Sasa hapa ni kwamba hivi ukataji wa sharubu imekuja mswaki, kwa maana ikawa ndio kitu cha haraka kuweza kupima namna gani ya kuzipunguza hizo sharubu. Kwa hiyo masharubu mara nyingi yanakuwa yanafura hapa, yanakuja mpaka huku, yanaziba mdomo hapa. Sasa ili kuzipunguza ni kuchukua kama hivi mswaki au kitu kama chengine kama hii, na unakata zile za juu. Sasa ukikata, ina maana mdomo sasa huu lips yaonekana, kwa sababu mwanzo ilikuwa lips imefunikwa na sharubu. Kwa hiyo ukipunguza, yani ukikata, ina maana tayari mdomo, yani lips hii inaonekana. Yani hii labda tuseme mtu ashaenda kukata nywele, hasa katika vinyozi wa Hindi, utaona, nenda kaangalia Wahindi wanapokata nywele, ana kitana alafu ana nini, ana mkasi. Kwa hivyo chap chap, kwa hivyo na maana zile zilizozidi anazifanya nini, chap, anazikata. Sasa ana mfumo wa ukataji wa sharubu, lakini mara nyingi asema kwa Wahindi, kwa sababu ukataji wa nywele katika saluni za Wahindi, uwe una moyo, unaweza ukachukua saa nzima, unakatwa kidogo, Wahindi wanaongea yare kahua mena dosti, basi wanaongea, unaweza wakasema bwana, basi chukue ni laini. Sasa ukataji wa sharubu unakuja katika mfumo huo. Kwa ufupi ni kwamba sharubu hazinyolewi na zitolewe katika hali ambayo ziwe zimebaki na huu mdomo huu lips ya juu iwe wazi, isiwe masharubu yamefika mpaka huku au yamefika mpaka huku. Nafikiri hii ndiyo bikhtisari kwa ufupi. Naam, hadithi iliyofuatia hapo mbele, an Zaid bin Arqam radhiallahu anhu an nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Zaid bin Arqam an nabii sallallahu alayhi wasallam qala, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, man lam ya'khudh min sharibihi falaysa minna, yule ambaye asiyezikata sharubu zake. Man lam ya'khudh min sharibihi, asiyezikata sharubu zake, falaysa minna, basi si katika sisi. Man lam ya'khudh min sharibihi, yule ambaye asiyezikata katika sharubu zake akawazifuga tuzaendelea kuwa masharubu makubwa, falaysa minna, basi huyo si katika sisi. Man lam ya'khudh min sharibihi falaysa minna, asiyezikata sharubu zake si katika sisi. Hadithi hii akhrajahu Imam Ahmad wa Tirmidhi wa Nasa'i, na mwisho kabisa akaisahihisha Al-Albani katika Sahih Jami', na vile vile wakadha Sheikh Mukbil katika Al-Jami' As-Sahih. Nini maana falaysa minna? Falaysa minna umefasiri wanazuoni wanasema ay la ta'ni al-khuruj min al-milla, haina maana kwamba falaysa minna mtu si muislamu ametoka katika milla. Wanasema wanazuoni tamko hili lina maana wa innama ta'ni annahu laysa ala hadina au ala tariqatina, kwamba huyu si katika uongozi wetu, yani amejengua na uongozi wetu, huyu si katika njia yetu, yuko nje ya njia yetu. Hii ndiyo maana ya tafsiri ya falaysa minna. Naam, tutasimamia hapa kwa leo, tutaendelea insha Allah tena kesho katika faslu thalith, chapter inofuatia ya tatu. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.